मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो। चिया चाहे ना चाहे ना चाहे ना ओ रे पिया रे, चिया चाहे ना चाहे ना चाहे ना ओ रे पिया रे। ओ रे लम्हे तू का हिम्मत जा